الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وزاد لي على أن أحمد أن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفني أنا وأنت فأجنبت السعيد، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال إنما كان يكفيك هكذا، ومكث حلفه وصفيت وارد. جی ہاں، تو یہ خیر ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تیمم جو ہے وہ ایک ضربہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ چہرے کے لیے الگ ضربہ اور کفین کے لیے الگ ضربہ، ایک ضربہ دونوں کے لیے ہے، جیسا کہ ان رباسری روایتوں میں آیا ہوا ہے. سنیں. باب حدثنا حسان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا خالد عن ابي رجاء قال حدثنا عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا مختصرا لم يصلي في القبر، فقال: يا فلان، ما منعك ان تصلي في القبر؟ فقال: يا رسول الله، اصابتني جنابه ولا ماء. قال: علم بالسعيد فانه يبكيك. جی ہاں، تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلی حدیث آپ نے پچھلے صفحے پر پڑھی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے دوبارہ اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر لا کر کے ذکر کیا ہے، کوئی ترجمہ نہیں قائم کیا ہے. تو لگتا ہے اشارہ یہ ہے کہ اس حدیث عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں آپ دیکھ رہے فرمایا تھا علیک بالسعید، تو یہ ابہام اس کے اندر ہے. سعید کا استعمال کیسے کریں گے غسل کے لیے اس کی وضاحت نہیں ہے، گویا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو ابہام ہے وہ ابہام دور ہوتا ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابقہ حدیث سے، کہ اگر آدمی کو غسل کرنا ہو پانی نہ ملے تو اس کا تیمم کس طرح سے ہوگا. تو اس میں گھر سے ابہام اس روایت میرے سابقہ روایت سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ آپ تیمم کس طرح سے کریں گے غسل کا. كتاب الصلاة. قالوا: كيف تصلي الصلاة في الإسراء؟ وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان بن الحرب في حديث هرقل، فقال: يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدقة والعطاء. یہاں پر نئی کتاب کا آغاز ہوتا ہے، یہ طہارت وغیرہ ان سب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صلات کے لیے طہارت حاصل کرنا، طاہر ہونا انسان کا، لہذا وضو غسل تیمم ان سارے مسائل کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اسلام کا دوسرا رکن ہے صلات اس کا آغاز کیا ہے، اور یہاں پر کتاب صلات کے نام سے مستقل کتاب رکھی ہے. سب سے پہلا باب رکھا ہے اس کے اندر کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، اسراء کے موقع سے صلات کی فرضیت کس طرح سے ہوئی، اس کا بیان اس باب کے اندر آ رہا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حرقل والی حدیث ہے، اس میں کہا تھا حرقل نے ابو سفیان سے کہ بما ادا یا امورکم، یہ جو نبی ہیں آپ کو کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا امرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف، گویا کہ من جملہ ان تمام باتوں کے ایک چیز کون سی تھی؟ صلات. گویا کہ صلات کی فرضیت مکے ہی میں ہو گئی تھی، کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری تعلیمات آپ سے کہاں سنی تھی؟ مکے ہی میں سنی تھی، لہٰذا مکے ہی میں صلات کی فرضیت ہو چکی تھی. اور اس طرح کا واقعہ یہ پیش کہاں آیا ہے؟ مکے ہی میں پیش آیا ہے. تو میرا صلات کی فرضیت یہ مکے ہی میں ہو گئی تھی اس طرح کے موقع سے پانچ سال بعد، ورنہ پہلے جو ہے صلات کون سی فرض تھی؟ قیام اللیل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی کی گئی اور آخری صورت نازل ہوئی اس کے اندر پھر اور تخفیف کر دی گئی، لہٰذا جو امکان ہو آدمی رات میں اٹھ کر قیام اللیل کرے. ابھی پنج وقتہ صلوات فرض نہیں ہوئی تھی، پنج وقتہ صلوات کی فرضیت جا کر کب ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے؟ اسراء اور معراج کے موقع سے، جس کا واقعہ آگے آ رہا ہے. جی نیا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسا نہیں کہا، میں نے کہا عام دیکھیں گے آپ ایسے ہی نظر آئے گا. پورا قرآن مجید جو ہے کس سے بھرا ہوا ہے؟ اقیم الصلاۃ، پورا قرآن ہر طرف دیکھیں گے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر کوئی آیت یہاں پر ذکر نہیں کی ہے انہوں نے، یہ عام مشاہدہ عام ملاحظہ میرا ہے، ایسا نہیں لوگوں نے امام بخاری کے اصولوں میں سے ذکر کیا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ عام مشاہدہ عام ملاحدہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی کتاب آتی ہے وہاں دیکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کوئی قرآن کی آیت ذکر کرتے ہیں، لیکن صلات کا مسئلہ ہے کہ پورا قرآن جو ہے صلات سے بھرا ہوا دیکھیں گے آپ. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر کوئی آیت ذکر نہیں کی. چلیں. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج عن سقف بيتي وانا بمكه فنزل جبريل عليه السلام فخرج سقفي ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بسقف من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فاخرجه في صدري ثم اسقطه ثم اخذ بيدي فعرج الى السماء الى السماء. یہاں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہے, انسانیت کی معراج. انسان وہاں تک پہنچا جہاں تک کہ کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکی. تو دیکھیں معراج کا واقعہ یہاں پر. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واقعہ بیان کیا معراج کا. ان سے فرجا عن سقف بیتی وانا, میں مکے میں تھا, میرے گھر کی چھت اچانک پھٹی اور جبریل علیہ السلام نازل ہوئی. فرج صدری, آ کر کے انہوں نے میرا سینہ چاک کر دیا. جس وقت آپریشن ہوتا ہے سینے کا اور دل وغیرہ کا مسئلہ پیدا ہو جائے, تو جبریل علیہ السلام نے میرا سینہ چاک کیا. ثم غسلہ بماء زمزم, اور میرے پورے سینے کو انہوں نے زمزم کے پانی سے دھویا. ثم جاء بتخت من ذهب, اس کے بعد ایک سونے کا تخت لایا گیا جس کے اندر حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا. اس سونے کے تخت میں کوئی ایسی شے نہیں تھی جو محسوس اشیاء ہوتی ہیں, وہ سونے کا تخت یہ ایمان سے حکمتوں سے بھرا ہوا تھا. فافرغہ فی صدری, اور لا کر کے انہوں نے میرے سینے کے اندر ڈال دیا. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حکمت اور ایمان کو اڈیل دیا گیا. ثم اطبقہ, اس کے بعد بند کر دیا گیا سینہ, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں. ایسا کہ اس کے بعد کتنے دنوں ریسٹ کرنا پڑے گا آپ کو, ایک ہفتے تک, ایسا کچھ نہیں ہے, سارا کام ہو گیا فوراً. ثم اخذ بیدی, جی ہاں ذرا سر بھی جانا سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سنا ہوا کہ میرا سنا گرا گرا گیا تھا, اس کے بعد رشت لایا گیا, دیکھ رہے تھے تو کیا ہو گیا سر, بے ہوش نہیں کیا, انجیکشن نہیں لگا دو بے ہوشی کا, ایسے نہیں کیا جی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں انجیکشن, یہ جو آپریشن ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں, سن کر دیتے ہیں کہ آپ دیکھ تو سکتے ہیں لیکن آپ کو کچھ احساس نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے, اور ایک ہوتا نہیں آپ کو بے ہوش کر دیا گیا. تو یہاں پر آپ نے دیکھا, مشاہدہ کیا اس چیز کا. اور جی نہیں نہیں اڈیل دیا گیا, افرغ ہو نہیں وضع ہو کی صدری, کیا ہے افرغ ہو. چلیں کیا جی, ہاں اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ایک بار ہو چکا تھا, اس سے پہلے جب آپ چھوٹے تھے بنو ساتھ میں, لیکن اس سے پہلے تذکرہ نہیں ملتا کہیں اور آپریشن کا. کیا جی, یعنی وہی جو کچھ میں بھرا ہوا تھا اس کے اندر برتن کے اندر اس میں جو بھرا ہوا تھا تو اس کو ڈال دیا انہوں نے. حکمہ اور ایمان, ضمیر تسمیہ کی نہیں, اس لیے کہ مراد کیا ہے جو اس کے اندر تھا جو کچھ اس کو ڈال دیا گیا. چلیں قال هل معك أخي؟ قال نعم, فإن محمد. فقال أرسل إليهم؟ قال نعم. فلما فتح قلوب السماء جی ہاں رجیے باپ, دیکھیں آسمان کا نظام, آسمان کا سسٹم کیا ہے, کس طرح وہاں کا نظام چلتا ہے, اس کا ایک اتنا سا مشاہدہ کر لیں آپ. تو دیکھیں فرماتے ہیں ثم اخذ بیدی, جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا. فعرج بی الى السماء, اور وہ مجھے آسمان کی طرف لے کر کے چلے. فلما جئت الى السماء الدنيا, تو جو یہ سماع دنیا ہے سب سے قریبی آسمان, ادنا کی مونس کیا آتی ہے, ادنا کی مونس دنیا, تو یہ جو سب سے قریبی آسمان ہم سے پہلا آسمان ہماری طرف سے ہے, جب وہاں پہنچے. قال جبریل علیہ السلام لخادم السماء, تو وہاں پر جو گیٹ مین ہے لگا ہوا ہے آسمان کے دروازے پر, اس خادم سے کہا افتح, دروازہ کھولیے. جبریل السلام گئے, ہوا کہ دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہتا, دروازہ کیا رہتا ہے, ہاں دروازہ بند رہتا ہے, اور اگر آپ وہاں پہنچے کوئی تو میں دروازہ کھلوانا پڑے گا. افتح کیا کہا, دروازہ کھولیے. کالا من ہاتھ کا کون صاحب, کیا کہا انہوں سا, معلوم ہوا کہ آسمان کے پیچھے سے آسمان کے باہر کون کھڑا ہوا نظر آتا ہے نہیں نظر آتا ہے نہیں نظر آتا ہے لہذا سوال کیا کیا کون صاحب ہیں قال ھذا جبریل کہا میں کون ہوں جبریل ہوں میں قال ھل ما کا ہاتھ کوئی اور تو نہیں ساتھ میں آ رہا معلوم کہ ہمیں اجازت تو ہے عام کہ جبریل جب آئے دروازہ کھول دیجیے گا کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے لہذا ایسا نہیں روز تنہائی آتے ہیں کہ چلو کھول دو اور کون آ رہا ہوگا پچھلے پہلے کوئی اور تو نہیں آپ کے ساتھ ہے یا کہ ہمیشہ جب بھی جبریل السلام آتے جاتے تھے ہمیشہ سارے واقعات ہوتے تھے ایسا نہیں کہ وقتی طور پر ایسا ہوا تو کہا جی ھل ما کا ہاتھ آپ کے ساتھ کوئی اور تو نہیں ہے قال نعم کہا جی ہاں میرے ساتھ ہے میں یا محمد کون میرے ساتھ ہیں محمد کہا اچھا اچھا محمد آئیے دروازہ کھول دیا پڑتے ایسا ملازا ہوا نہیں کیا کہا صاحب اور سلائی لے بلایا گیا کیا ان کو کیا کہا صاحب بلایا گیا ہم کو نہیں ہے محمد ہیں سید الد آدم ہیں سید الاولین والآخرین ہیں اور اس طرح سے اول شافعین و اول مشفعین سب صرف دال موجود ہیں تائی تشریف لائے کیا کہا مان صاحب اور سلا بلائے گئے ہیں بغیر بلائے ہوئے آئے ہیں یہ دیکھیں کس طرح کی ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں بلا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون جو حکم ہے وہ ہمیں کرنا ہے باقی اور کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے کس پائے گا ہے اس سے ہم کو کچھ مطلب نہیں ہے ہم کو تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ جس کو اجازت ہو آنے کی وہی آئے گا جس کی اجازت نہیں ہو داخل نہیں ہو سکتا ہے تو کہا اور صلاح کالا نام کہا کہ یہاں انہیں بلایا گیا ہے تب میں لے کر کے آیا ہوں اب دروازہ کھول دیا انہوں نے فرشتے نے فلما فتح جب وہ دروازہ کھلا آلو نس سما دنیا تو جو سماعی دنیا ہے ابھی اس کے نیچے ہم لوگ کھڑے تھے کہاں پہنچ گئے اس کے اوپر پہنچ گئے ہم لوگ جی کیا جی جی کیسے پتا کسی اور کو تنہا نہیں جاتے تھے فرشتے کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے کہ فلاں آئے دروازہ کھول دیجیے گا نام بتا دیں گے باقی اور کوئی نہیں آ سکتا ہے جب بھی آپ جائیں پوچھیں گے اس سے بنجانے نے ہزاروں سال پوچھا ہوگا انہوں نے کہا ہوگا کہ ہاں کوئی نہیں میرے ساتھ ہے لیکن سارے اہتمام کیے اور کوئی انسان گیا ہے کوئی نہیں گیا وہ موقع آخر آ ہی گیا جبکہ ان کے ساتھ کوئی اور تو ایسا نہیں کہ کوئی نہیں آتا ہے چھوڑو کون ہوگا ساتھ میں کھول دو ویسے جیسے کہ آپ کے گیٹ میں ہوا کرتے ہیں سب اور مقامات پر ایسا نہیں تو اس سے مطلب آدمی کہ پہلے اور بھی کچھ لوگ آتے رہے نہیں ان کو حکم ملا فلاں آئے تو دروازہ کھول دیجیے گا کسی اور کے لیے مت کھولے گا یار جب بھی جبریل علیہ السلام آتے جاتے ہوں گے پہلے ان سے کیا ہوتی ہوگی پوچھے کوئی اور تو نہیں آ رہا آپ کے ساتھ چاہے وہ ہمیشہ جب تک دنیا رہے ایک ہی انسان چاہے کیوں نہ آ رہا کسی انسان کو آنا ہو پورے اس میں عرصے میں نہیں جھوٹ نہیں بولتے فرشتے جھوٹ نہیں بولتے کیا چھٹی لے کر کے آ رہا ہوں یہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتے لہٰذا ان کا کہنا کافی ہے کہ جی بلایا گیا بس اتنا کہہ دینا ان کا کافی ہے سچ بولنے کے لوگ عادی ہو جائے پھر انسان کو تحقیق اور تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی کیا چیز خبر بھائی ہاں سدا آدمی ہے ٹھیک ہے فإذا نظر عن يمينه ذلك وإذا نظر كبر شماله بكى حتى خرج به إلى السماء الثانية جو ہم لوگ سماعی دنیا کے اوپر پہنچ گئے تو میں کیا دیکھتا ہوں ایک آدمی کوئی ہے بیٹھا ہوا ہے اس کے دائیں طرف کچھ اسودا اشخاص نظر آ رہے ہیں اسودا جمع ہے سواد کی اشخاص سراپا کو نظر آ رہا ہے شکل نہ پہچان میں آ رہی ہو لیکن کوئی سراپا نظر آ رہا ہے آپ کو تو اس کے دائیں طرف کچھ اشخاص ہیں اسی طرح اس کے بائیں تو کچھ اشخاص ہیں جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں صاحب اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے دیکھ کر کہ مرحبا بالنبی صالح و ابن صالح یہ نبی صالح ابن صالح کو مرحبا ہو تو میں نے جبریل سے کہا من ہاتھ ہے کون صالح معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر نہیں تھے مولانا آپ کو نہیں پتا کون صاحب ہیں ہاں وہ صاحب پہچان گئے وہ صاحب پہچان گئے کبھی ان کو پہچان کروائی گئی وہ پہچان گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچان سکے صاحب کون ہے چنانچہ پوچھنا پڑا جبریل علیہ السلام سے کون سا ہے؟ قال ھذا آدم، یہ ابو البشر، کون ہے یہ؟ آدم علیہ السلام ہے. وھذہ الاسودۃ عن یمینہ و شمالہ نسب بنی، اور دائیں اور بائیں اسودہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سب ان کے اولاد کی روحیں ہیں. نسم کی ماں نسمتن کی جمع ہے نسم، یہ ان کے اولاد کی روحیں ہیں. فاہل الیمین منہم اہل الجنہ، یہ جو دائیں طرف ہیں وہ کون ہیں؟ جنت والے ہیں، اور جو بائیں طرف ہیں وہ جہنم والے ہیں. تو یہ جو اسودہ تھی یہ کون سی اسودہ ہوئی؟ یہ جو ارواح تھی کون سی ارواح ہیں؟ پڑھا ہے آپ نے کہ انا لکیا لفی علیین، ان الابرار لفی علیین، تو جو ابرار ہوتے ہیں ان کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ آدم علیہ السلام کے دائیں یا علیین میں؟ اور اس کے علاوہ جو فجار ہوتے ہیں ان کی کہاں ہوتی ہیں؟ سجین یا ان کے بائیں طرف ہوتی ہیں. تو لوگوں نے کہا اس سے مراد وہ ارواح ہیں جو ابھی تک اجساد میں داخل نہیں ہوئی ہیں. اس سے مراد وہ ارواح تھیں جو اس وقت تک اجساد میں داخل نہیں ہوئی تھی ابھی، اور ارواح ہیں. لہذا ارواح تمام ہم سب اور اسب کے ارواح پہلے مخلوق ہیں، البتہ ان کے اجساد میں داخل ہونے کا وقت خاص تعین ہوتا ہے، لہذا وہ روح جا کر فرشتہ کہاں ڈال دیتا ہے؟ وہ جو رحم مادر کے اندر بچہ تیار ہو تو جا کر روح وہ ڈال دیتا ہے، لہذا یہ ارواح پہلے سے موجود ہیں. تو کہا ہے لوگوں نے اس ارواح سے مراد یہاں پر وہ ارواح ہیں جو ابھی تک اجساد میں داخل نہیں ہوئی ہیں. ہم اور آپ بھی اسی میں رہے ہوں گے، یا نہیں؟ ہم اور آپ بھی سب اسے رہیں گے. ان کی در اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب امین بنائے. جی ہاں، تو اس سے مراد یہ ارواح ہیں جو ابھی تک اجساد میں داخل نہیں ہوئی تھی. نہ جانے کتنی اس میں داخل ہو چکی ہیں، نہ جانے کتنی باقی ہوں گی کہ بہرحال داخل ہوں گی. جو پیدا ہونے والا ہے جی، دیکھیے اس میں ارواح تعین نہیں کسی کی ہے، اور میں بتایا آپ کو ارواح ہیں، نہ اس میں کوئی پہچان ہے نہ کوئی، بس یہ ارواح جو ہیں ان میں کوئی کسی کی تعین نہیں ہے. تو کوئی معنی نہیں کہ وہ ادھر جو لوگ ہیں وہ جنت والے، ادھر جو لوگ ہیں اس میں کون ہے کون نہیں ہے، ایسی کوئی تعین اس کے اندر نہیں ہے. جی نہیں، اس طرح کی کوئی تفصیل تو مذکور نہیں، اس طرح کوئی تفصیل نہیں مذکور ہے. اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے بارہ واقعہ پیش آتا ہوگا. جی ہاں، اس کے بعد دوسرے آسمان پر چڑھے، وہاں بھی یہی سارا جو کچھ یہاں سوال جواب ہوا تھا پہلے آسمان پر، ساری کاروائی وہاں پر ہوئی. خادم سے کا دروازہ کھولی، اس نے وہی کہا کہ کون صاحب، کہا کون میں ہوں، جبریل کا کوئی اور صاحب تو نہیں، کہا میرے ساتھ کون ہے محمد. ساری کاروائی جب ہو گئی تب جا کر کے دوسرے والے نے بھی دروازہ اس کے پاس کھولا، بلکہ پہلے سے اعلان نہیں تھا، اطلاع نہیں دی گئی تھی ان کو، دیکھیے آج کون آ رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگ تیار رہے گی دروازہ کھول کر کے، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ ان کی جو عام ڈیوٹی جس انداز کی ہے اسی طرح سے تھی، لہذا ان کو علم ہی نہیں تھا کون آ رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں، لہذا وہ جو ہے سوال کیا انہوں نے اور پوچھا کہ کون آ رہے ہیں. لہذا اس کے بعد جو ہوتے ہیں مولانا صاحب اضافات کس کے، خطبہ کرام کے نا صاحب، یا خطبہ کرام کے یعنی کیا کیا ہوا اور کیسا کیسا کس طرح سے آسمان کے اندر تزئین ہوئی اور کیا کیا سب کہ سجایا جا رہا ہے اس کو کون آ رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے مولانا صاحب. جی ہاں چلیں، قال انس كيف منازلهم كيف منازلهم جی غير انه ذكر انه وجد ادم في السماء وابراهيم في السماء الثالثه قال انس فلما مر جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لابليس قال مرحبا بالنبي الصالح والاخي الصالح فقلت من هذا قال هذا ابليس ثم مرت بموسى تو انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، تو ہمارے استاد صاحب رسول ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آسمانوں میں آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، ان سبھی انبیاء کرام سے ہوئی. لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سے یہ نہیں بتایا کہ کون کس آسمان میں تھا، کہ سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی لیکن کون کس آسمان میں تھا، یہ انہوں نے صحیح نہیں بتایا. ہاں البتہ انہوں نے اتنا ضرور بتایا کہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چھٹے آسمان پر ملاقات کس سے ہوئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام سے. لیکن باقی کون کس اس پر تھا وہ ترتیب نہیں بتائی. آپ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے آپ کہ کون کس آسمان میں تھا, اس کی تفصیلات بھی کچھ اختلافات بھی موجود ہیں اس کے اندر. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم السلام کس آسمان ملے تھے؟ ساتویں آسمان پر. لیکن یہاں کس آسمان پہ تھے؟ چھٹے آسمان پر. اکثر بھی معلوم ہوتا چھٹے آسمان پر تھے. باقی ساتویں پر کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام, جن سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی واپسی میں. تو انس رضی اللہ فرماتے ہیں فلما مر جبریل علیہ السلام بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے, قال مرحبا من نبی صالح, انہوں نے کہا مرحبا ہو نبی صالح کو, اور کس کو؟ اخی صالح کو مرحبا ہو. اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں نہیں آتے ہیں. ادریس علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کے آبا ہو اجداد میں آتے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ادریس علیہ السلام آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں. ورنہ آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ مرحبا بن نبی صالح والابن صالح کہا تھا. آگے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا مرحبا بن نبی صالح والابن صالح, انہوں نے بھی کہا. پھر ادریس علیہ السلام نے بن نبی صالح اور کیا کہا؟ والاخ صالح کہا. وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ادریس علیہ السلام نہیں آتے ہیں. یہ تو یہ کہنا کہ یہ نوح علیہ السلام کے آبا میں سے ادریس علیہ السلام, ایسا نہیں ہے. تو فقل تو من ہادا, میں نے سوال کیا کون سا؟ قال ہادا ادریس. چلے آگے. جی ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام گزرے, تم انہوں نے بھی کہا مرحبا من نبی صالح والاخ صالح, کہا انہوں نے. ثم مررت جی ہاں. تو گزر ہوا ابراہیم علیہ السلام سے, انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا, مرحبا بن نبی صالح, اور کیا کہا؟ ابن صالح, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں آتے, لہذا انہوں نے ابن صالح کہا تھا. میں نے سوال کیا کون ہے؟ معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام ہے. جی ہاں, یہ حدیث ابن شہاب زہری نقل کی تھی, انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو روایت کرتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور یہ درمیان میں کچھ ٹکڑا آ رہا ہے جس کو نقل کیا ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے ابن حزم سے نقل کیا ہے, اور ابن حزم روایت کرتے ہیں دو لوگوں سے, ابن عباس اور ابو حبہ الانصاری سے, ان دو صحابہ حضرات سے نقل کرتے ہیں. یعنی درمیان کا جو حصہ ہے یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتایا تھا, یہ ابن حزم کے واسطے سنا انہوں نے. ابن حزم روایت کرتے ہیں ابن عباس اور ابو حیا الانصاری سے, ان دونوں کہنا یہ ہے. آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم عرج بی, اس کے بعد مجھے مزید آگے لے جایا گیا, حتی ظہرت لمستوی, یہاں تک کہ میں اس مستوی اور اس مقام تک پہنچا, اسمع فی صریف الاقلام, جہاں قلم کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. یہ قلم سے کوئی لکھ رہا ہے, اس قلم سے تو آپ کی آواز نہیں آتی ہے, لیکن شاید اگر مکتب میں لکھا ہو آپ نے, جو نرکل کا قلم ہوتا ہے تو اسے لکھنے میں کیا ہے؟ جی ہاں, قلم سے اس میں آواز آتی ہے, اس کو سریر خامہ کہا جاتا ہے اور اس کو صریف الاقلام کہا گیا عربی کے اندر. تو قلم کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. تو اتنا حصہ گویا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں نہیں تھا, لیکن سلسلے کلام کو ترتیب کو جوڑنے کے لیے ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے دوسری روایت سے اس کا درمیان میں کیا کر دیا ہے؟ اضافہ کر دیا ہے. تو آگے کہہ رہے ہیں قال ابن حزم انس بن مالک, یعنی آگے کا جو واقعہ آ رہا ہے یہ دونوں کی روایت میں موجود ہے, ابن حزم کی روایت میں بھی ہے اور کس کی روایت میں ہے؟ انس بن مالک کی روایت میں بھی ہے. آگے کا واقعہ, کیونکہ شروع کا واقعہ کس کی روایت میں ہے؟ انس بن مالک, اور درمیان کا واقعہ کس میں چھوٹا سا؟ یہ ابن حزم کی, اور آخر والا کس میں ہے؟ دونوں میں. جی ہاں, دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر 50 اوقات کی صلات فرض کی، جتنے بھی فرائض ہیں سب اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں برتا فرمایا، یہ زمین ہی پر منسا فرشتہ وہی لے کر کے آیا تھا، لیکن جب صلات کی فرضیت کا مسئلہ آیا اور صلات کا حکم دینا ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالی بجائے اس کے کہ کسی فرشتے کو یہاں پر بھیجا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، آسمان پر بلایا اور وہاں بلا کر کے صلات کا فریضہ ادا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی صلات کے لیے کتنا زیادہ اہتمام کیا ہے، کہ وہ سارے فرائض نازل فرمایا فرشتے کے ذریعے سے، لیکن صلات کا مسئلہ ہے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا. آسمان پر مناسب سب غصے سے نہ تو دوسرے کیا سمجھے مناسب، یہ قصہ کہانی ہے سب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا اور وہاں بلا کر کے یہ صلوات کا جو فریضہ تھا وہ آپ کو ادا فرمایا گیا. شروع میں کتنی صلوات فرض ہوئی؟ ہاں 50 وقت کی صلوات. جی واپس آ رہے تھے، سب سے پہلے کس سے ملاقات ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اندازہ یہ ہوتا موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ اس روایت میں ہے کہ کس آسمان پر تھے؟ ساتھ میں آسمان پر، لہٰذا بھی ساتھ میں آسمان ہی پر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ واپسی میں سب سے پہلے کون مل گئے؟ ابھی نیچے آسمان تھے، آسمان اور نہیں اترے تھے کہ چھٹے پر آ جائے، پھر وہیں اوپر ہی تھے، ساتھ میں آسمان ہی پر، اس کے اوپر کوئی اور آسمان نہیں ہے، اشیلا ہی ہے بس. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے سوچا کہ بلایا گیا ہے کوئی خاص تحفہ تو ملا ہی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہا کہ کیا فرض کیا گیا آپ کی امت پر؟ فرمایا آپ نے کتنا؟ جی ہاں 50 وقت کی صلات فرض کی گئی ہے میری امت پر. ابھی فوراً واپس جائیے، اللہ تعالیٰ کے بعد فوراً واپس جائیے، اور کیونکہ آپ کی امت 50 اوقات کے صلات کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی. یہ تجربہ تھا ان کو مولانا صاحب، انسانوں کا تجربہ تھا، بنی اسرائیل کا تجربہ تھا ان کے پاس، لہذا کہا تجربے کی بنیاد پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی امت، ہماری امت تو پھر بھی قوی تھی، جب اس کے اندر یہ سکت نہیں تھی تو پھر آپ کی امت 50 صلوات کا بوجھ کہاں سے اٹھا پائے گی. جی ہاں دوبارہ میں نے اللہ تعالیٰ سے رجا کر دی کہ اللہ تعالیٰ کم کر دیجیے کچھ. اللہ تعالیٰ نے شطر کم کر، شطر کے معنی اس میں آتا ہے اور شطر کے معنی ایک حصے کے معنی میں بھی آتا ہے، ایک حصہ کم کر دیا گیا. بعد روایت میں آئے گا حتی انی خمسا، کتنا کم کر دیا گیا؟ چلو 5 کم. میں آیا موسیٰ علیہ السلام، کہا کہ کیا ہوا؟ کہانی شطر کم ہو گیا، کہانی پھر سے جائیے آپ، اتنا بھی آپ کی امت نہیں کر پائے گی. جی ہاں 6 بار پھر کہانی پھر جائیے، 2 بار کم کروا کے آئے ہیں آپ، ابھی 2 بار کا کم کروانا بھی نہیں، پھر سے جائیے آپ. جی ہاں آخر میں جو کہا کہ اب کتنی صلوات اللہ کا مت کہا، یہ 5 اور یہ 50 بھی ہیں، یہی 5 اور یہی کیا ہے 50 ہے، 5 وقت کی آپ صلات ادا کیجئے، لیکن جو ہم نے پہلے فرض کیا تھا 50 وقت، ثواب کتنا ملے گا؟ 50 اوقات کا. 5 وقت صلات ادا کیجیے اور ثواب ملے گا 50 اوقات کا. فرمایا لا یبدل القول دیا، بعد میں ہیرا پھیری نہیں ہو اس کے اندر ہوگی، ابھی کہیں 50 کا ملے گا بعد میں کتنا گنجائش نہیں ہے، کتنا سم لے لیجئے، 5 کا کتنا لے لیجئے آپ، 5 یا 10 ایسا کچھ نہیں ہونا سر. جو آج فیصلہ ہو گیا 5 وقت پڑھیں گے آپ، ثواب کتنا ملے گا 50 کا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی بعد میں کہ کم ہو جائے اس کے اندر، یہ فیصلہ ہو گیا ہماری طرف سے. اس کے بعد جب آئے قطب الدین سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کہا کہ پھر سے جائیے بات، یعنی اب تو شرم آ رہی ہے، اتنی بار کہ کم کرو کم کرو کم کرو، اب کیا رہی ہے، اب تو شرم آ رہی، ہمت اب نہیں ہو رہی مزید. تو یہ سب جوانا صاحب جو خالی 5 وقت کے رہ گیا ہے، یہ سب ظاہر ہمارے موسیٰ علیہ السلام جو تھے، جی ہاں ان کی کرم فرمائی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بھیجا تاکہ آپ کو صرف کتنی پڑھنے پڑے، اب صرف 5 اوقات پڑھنی پڑے آپ کو، موسیٰ علیہ السلام کی برکات فرمائی ہے، لہٰذا اس بات کو مستحق ہیں کہ آپ ان پر بھی کیا بھیجیں صلوات و سلام جو ہے بھیجیں. کہ موسیٰ علیہ السلام کی تو خیر ابھی 50 وقت کی صلوات کتنی تھیں؟ یہ 5 ہو گئی آپ کی. جی ہاں اس کے بعد کہہ رہے ہیں ثم انطلق وزید، آگے لے جایا گیا جہاں تک کہ مجھے سدرۃ المنتہا پر تک پہنچایا گیا. سدرۃ المنتہا، منتہا کی بیری، اس کے بعد اس سے آگے کس فرشتوں کا علم اس کے آگے کوئی فرشتہ اس سے آگے جا سکے نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ سدرۃ المنتہا تھا اس تک سدری سدرا کے معنی بیر کا درخت بیر جو ہوتا ہے بیر کا درخت تو سدرا جو منتہا ہے وہاں تک مجھے پہنچایا گیا وغشیہا الوان لا ادری ماہیا اس سدرا پر ایسے قمقمے لگے ہوئے تھے سب ایسے رنگ اس پر تھے کہ میں بتا نہیں سکتا کون سا رنگ تھا. ہم نے دنیا میں لال پیلا کالا نیلا یہ سب رنگ تو دیکھا ہے لیکن وہاں پر جو رنگ تھے سب وہ میں بتا نہیں سکتی کیونکہ جب آدمی رنگ دیکھا ہی نہ ہو تو کہاں سے بتائے گا کون سا رنگ تھا. وہ دیکھا آپ نے ہے رنگ بہت سارے ہیں لیکن جب دنیا کے اندر اس رنگ کا آپ نے مشاہدہ ہی نہیں کیا ہے تو کیا نام سے دے دیں گے آپ. تو میں بتا نہیں سکتا کہ وہ رنگ کون سے تھے. معلوم ہوا وہاں پر بھی کیا ہے کیسی تھی وہاں پر یا لائٹنگ اس طرح کی تھی. دنیا میں سبھی لوگ کہاں کا منظر دکھانا چاہتے ہیں سب دنیا کے اندر یہاں جنت کے منادر جو ہے تجری من تحتہا الانہار اور اسی طرح سے درختوں پر قمقمے ساری چیزیں تو لوگ دنیا کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے اندر تیار کر رکھا ہے اسی کی نقل کرنا چاہتے ہیں. زیادہ دیکھیں گے آپ آج کل کی درختوں پر کیا لگا دیتے ہیں لوگ خاص طور سے کوئی پروگرام ہو اس طرح کا تو وہاں پر کمکمے وغیرہ لگاتے ہیں درختوں پر. تو وہاں دیکھیں جو وہاں سدرا تھا اس پر عجیب و غریب کے رنگ اسے ڈھاپے ہوئے تھے مجھے نہیں معلوم کون سے رنگ تھے. اس کے بعد مجھے جنت میں بھی لے جایا گیا اور وہ جنت موجود ہے یا نہیں موجود ہے. جنت موجود ہے. کون جا کے آیا وہاں سے ایک انسان وہاں سے ہو کر کے آیا ہے دیکھ کر کے آیا جنت تو اس جنت میں داخل کیا گیا. فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر موتیوں کے ہار ہیں. حبالا تو رسی کے مارے مت موتیوں کے ہار. اور کچھ لوگوں نے کہا یہاں پر راوی سے تصیف ہو گئی ہے یہ حبائل نہیں بلکہ کیا ہے جنابز. کیا یہ جنابز جمع ہے جنبز کی اور جنبز یہ کیا ہے جنبز یہ کیا ہے گنبد. جنبد کیا یہ گنبد جسے کہتے ہیں آپ مسجدوں کا گنبد ہوتا ہے. فإذا فيها جنابز اللؤلؤ اس میں موتیوں کے گنبد بنے ہوئے ہیں مختلف مکانات ہیں محل ہیں اور اس پر موتیوں کے گنبد بنے ہوئے ہیں پتھر کے نہیں موتی گنبد ہیں. فإذا تراب المسک اور اس کی جو تراب ہے جس پر چلتے ہیں وہ کس چیز کی ہے وہ مشک کی بنی ہوئی ہے. فبذلك فليتنافس المتنافسون